Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 4. Hii ni sehemu ya pili. Kichwa cha somo la leo kinasema wakati umefika wa hukumu katika nyumba ya Bwana. Wakati umefika wa hukumu katika nyumba ya Bwana. Kichwa hiki sijakitunga. Kichwa hiki nimekitoa kwenye mstari wa 17. Tutafika huko baadaye, ambao ni kama unabeba ujumbe uliomo katika mistari mingine yote. Kwa hiyo sehemu hii ya maandiko wa Petro wa kwanza ambao tunasoma kipindi hiki inaanzia mstari ule wa 12 mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa 19. Nyuma kidogo tulisoma sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa inaanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Hoja kuu tunayopata humu ni nini? Hoja kubwa tunaweza kusema ambayo inapatikana humu ni habari ya kujiandaa na hukumu. Kujiandaa na hukumu, na nitaeleza. Baadaye nitakuja Kristo akishasikia neno hukumu haraka sana lazima. Sasa ukizima unaweza hata ukichana Biblia imeandikwa. Kisha andikwa imeandika hata Pilato alisema hebu futa ulichoandika, akasema nilicho kishakiandika nimeshakiandika hakitoki. Neno la Mungu likishaandikwa imeandikwa. Tuzime kamera, tuzime TV, tuache kusikia, haitazuia yenyewe kutimia. Kwa hiyo je, Mungu atatutia katika hukumu ya jehanamu? Hapana. Tutakwenda katika kitabu cha Warumi. Lazima tunapohubiri Biblia ikubaliane yote. Anaposema kwamba basi hakuna hukumu kwa walio katika Kristo, anamaanisha hivyo, yuko kwenye Warumi mlango wa 8. Sasa ni hukumu gani? Tutaiona huko. Ni hukumu ya maisha yetu ya mwilini. Lakini kwa maisha ya hukumu ile kubwa ijayo ya ulimwengu wote, hiyo hatutaingia humo kamwe. Anasema katika Yohana mlango wa 5 mstari wa 24, amini amini nawaambia, yeye aniaminie mtu akisikia neno langu na kumwamini yeye aliye nituma ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni bali amepita kutoka katika hukumu na kuingia katika uzima. Amen. Kwa hiyo hatuna ile hukumu ya jehanamu ya moto, haijalishi hata nikitoka hapa nikaua mtu, sina mpango wa kuua mtu. Sasa kama kuna mtu kufa kati ya mimi na mtu mwingine, ni mtu tu ataniua, sio mimi nitakayemuua. Au nikimuua atakuwa ni bahati mbaya, labda nimegonga, nimefanya nini. Lakini sina nia, sina nini, lakini hata kama ingetokea nikaua mtu au yeyote yule. Kwa nini? Je, ni kwa sababu mimi ni special mbele za Mungu? Hapana. Kwa sababu maandiko ya Mungu ni amini, ni aminifu, akisha sema amesema. Lakini je, kuna hukumu gani iliyoko mbele ya walimwengu? Unaweza pia ukasema kitu kingine ambacho kinaweza kuleta taswira labda ya kueleka zaidi, hukumu kwa watu wote wenye mwili. Watu wote wenye mwili watasimama katika hukumu zao. Mtu yote asiyemwamini Bwana Yesu Kristo, aliyekataa kumwamini Yesu na lazima atapewa wakati wa kumwamini, lakini akaamua kuchagua vingine, atasimama katika hukumu ya jehanamu. Hiyo ni moto wakao kiberiti wa milele. Ambayo ni hukumu ya kutisha na haifikiriki, haingii akilini. Lakini kuna hukumu za hapa tu duniani ambapo Mungu twende, najaribu nimepita njia kidogo na tofauti na nilivyokuwa nimeona niandae hili somo. Lakini sio mbaya na iwe hivyo. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ngoja niangalie kama nitaipata haraka sana. Matendo ya Mitume mlango ule wa 10 na 7. Anasema sehemu fulani, anasema mlango wa 17, anasema mstari wa 30. Tunahitaji kujua neno la Mungu, tujue linapatikana, tujue silaha zetu ziko wapi. Wewe mwambie hili neno la Mungu ni limejawa na mishale na masiraha ambayo tunaweza kutumia tukampiga adui. Lakini kama hujui umeweka wapi panga lako, adui akija utamwambia subiri nikatafute panga kwanza. Kwanza panga lenyewe butu, subiri kwanza nikapeleke kwa wakalino. Hapana, lazima tuwe tayari wakati wowote. Nafikiri mtu akifundisha hivyo atakuwa amekufundisha kwa sauti ya Bwana Kristo Yesu. Hey, mimi hii silaha nilikuwa naitafuta, nimeipata papo hapo. Sikuwa nimepanga. Anasema katika mstari wa 30, anasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kwamba Mungu anafika sehemu fulani, anasema sasa hawa watu nimewaambia kweli yangu, wameendelea, wameniamini, ndio ni watu wangu, ndio ni wanangu, ndio, lakini ni wanangu watukutu, hawanisikii, ngoja nianze kuwachapa chapa viboko. Wewe mwambie haya magonjo na yanaongezeka katika uso wa dunia ni hukumu za Mungu. Huwezi kabishana na kweli kwamba ugonjwa kama la ukimwi ni hukumu ya Mungu. Kwa nini ninakula mashoga zaidi mara 20 kuliko mtu wa kawaida? Hukumu za Mungu hiyo. Anasema sasa wakati umefika. Zamani Mungu alikuwa ni kama hazioni, anasema ah, ni kama una kitoto kidogo unaona kama kinaenda kinakojoa kitandani. Una kama kimeshakuwa kikubwa hiki jamani, lakini bado kinakojoa kojoa. Nini? Lakini baadaye anasema ngoja nianze kukichapa. Labda kinafanya makusudi. Labda kinafika usiku badala ya kuamka kinafurahishwa na kausingizi kinaenda kulala mpaka kinachafua. Mimi nasema sasa huyu muda huyu ameshakuwa mkubwa na stahili kwanza kufanya nini? Kuchapwa. Hivi mtoto akizaliwa sana alialia. Akilialia yani mwezi wa kwanza akilia unachapa? Hapana. Unabembeleza, si ndio? Huyo ndo Mungu wetu huyo. Mwezi wa kwanza. Ukifika mwezi wa pili akilialia unaendelea unachapa. Lakini akiwa analialia kuona na miaka mitatu analialia, unaanza kuchapa. Na usimnyime mtoto mapigo. Mungu anasema sisi ni watoto wake. Kwa hiyo kuna hukumu ya Mungu inakuja katika maisha yetu. Lakini wewe waambie kuna hukumu kubwa ya dunia hii, kipindi kinachoitwa dhiki kuu. Ambayo watu wa makanisa kanisa yao Biblia wanayamini robo, wanayamini 2-3-5, wanatembea nayo makwapani lakini hawataki kuisoma, hawezi kukusomea Ufunuo. Hawataki kukubaliana kwamba kuna dhiki kuu itakuja juu ya dunia nzima, na anasema itaanza katika nyumba ya Mungu. Kwa hiyo leo tunaona kichwa kinachosema hukumu kuanza katika nyumba ya Bwana. Wewe mimi hukumu kileto ndani ya nyumba yako, usikimbie. Maana bali fanye nini? Tuendane. Mtu akiwa anaenda, akiwa anafanya kile kinachotakiwa, anahukumiwa. Mtu huhukumiwa pale anapokuwa anaenda kinyume. Huwezi kuwa umetimiza wajibu wako, unafanya vitu sahihi, unashika amri na sheria za nchi, alafu ukajikuta umepelekwa mahakama. Labda wewe umeonewa. Na wanadamu wanaonea. Lakini Mungu anaonea kwani? Hapana. Ni mwenye kusikia neno hili. Tuwe tayari kusikia vitu kama hivi. Kwa hiyo kwani utangulizi, tuna vipengele viwili nitavieleza. Hebu sasa tuende katika ile mistari. Na tumeingia kwenye kipengele cha kwanza kinasema kustahimili majaribu na mateso. Mwekwambie, majaribu tunayopitia, mateso tunayopitia. Na majaribu yako aina mbili. Kuna majaribu ya kishetani, shetani yanayotamanisha tuweze kuangua katika dhambi. Hayo sio anayoongelea. Majaribu tunayopitia ni pale maisha yetu au ulimwengu unaotuzunguka unajaribu unataka kama kutuumiza kwa ajili tu ya jina la Kristo. Ni aina fulani ya mateso, ni dhiki. Unaweza kusema sasa mbona mimi sioni kama mimi nina sababu gani ya kuwa na dhiki? Kweli unaweza kuwa huna sababu. Wewe kwambie kama usimami na Kristo kwa lolote, wakati mwingine somo kama hili inakuwa halina maana kwa. Ni sana mtu atoke hapa aanze kuwafundisha namna ya kuweka pesa kwenye dollar account, ya kuhakikisha kwamba akaunti yako iko kwenye dola na hela inapanda thamani. Mfano nimefikiria. Sasa kama huna hata dola, hujawahi kuona dola moja, hujui inafananaje. Utaanza kutulia usikie ni somo muhimu sana. Unaona linanihusu? Halituhusu. Wewe waambie tuna jukumu la neno la Mungu lituhusu. Amen. Ufike sehemu fulani, wewe ni kijana, mienendo yako, kauli zako, unavyoshindana na majaribu na vishawishi vya wanadamu ili kusudi upotoke, upotee. Jinsi unavyo tembea katika misingi ya Kristo. Jinsi unavyosoma neno la Mungu ikufanye kwa namna fulani watu wakutenge. Wasipende kukuingiza. Huyu jamaa bwana tukimuita kwenye kundi letu atakuja amevaa vibaya atatuaibisha. Tunataka mtu ambaye anakuja amevaa kiskini tight na kama sisi. Ndio watakutaka huyo. Sasa usipokuwa kama wao lazima aina fulani ya mateso na dhiki ikupate pate. Hebu tusome kuanzia mstari ule wa 12, tuko kwenye Petro wa kwanza mlango wa 4, mstari wa 12 anasema, wapenzi msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto ili kuwajaribu. Mimi kujaribu ni maana yake nyingine ni kama kuhukumu kitu, kupima kimetimia kimepungua, unawajaribu. Lakini anasema ni nini? Ni kama msiba. Hapa haongelei msiba wa makaburini, naongelea matatizo, mapigo, mateso, vitu ambavyo mnapitia katika siku hizi. Wanatumia neno changamoto sana, mimi wasioni kama neno rama, ni kama kuficha ficha uhalisia wa mambo. Ni matatizo, ni taabu, ni dhiki. Paulo anasema, okay nitafika huko baadaye. Ngoja niseme. Anasema katika Wakorintho wa pili, kile kitabu tulicho kimaliza sio siku nyingi sana. Hiyo kile anasema mlango wa 12 mstari wa 9. Anasema kwa sababu hiyo ninafurahishwa na dhiki na misiba na ngoja ni usome vizuri, usifungue pale, mimi nitakusomea. Wakorintho wa pili 12 anasema mstari ule wa 9 anasema, naye tuanzie mstari ule wa 9 anasema, naye akaniambia neema yangu ya kutosha maana uweza wangu utimia katika udhaifu. Mstari wa 10 anasema, kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Haya maneno yote hakuna hata moja linayovutia. Na hakuna hata moja linaweza kutamkika au likatamkwa kwenye makanisa yao. Ngoja nikwambie, linaweza kutamkwa sehemu moja tu kwenye kitabu cha Biblia cha Mungu. Lakini kwenye makanisa yao ambayo yamejawa na vikapu vya sadaka pale, ambayo yamejengwa juu ya kudanganya frasi sio kwa jeuza za uongo uongo. Hawaweza mstari kama huu hawausomi. Hawaweza kausoma. Kana kwamba Mungu ni mjinga kuweka mstari kwenye kitabu chake. Lakini kwa nini? Mimi lazima ni usome. au hata ikitokea kama alikuwa anasoma ukaingia na uruka ruka pale au anaupotezea. Na neno la kweli au sio kweli? Haya, nasema. Kweli. Unajua ukweli huwezi kaupinga. Yaani ukweli ni kama rura iliyonyoka. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana ni wapo dhaifu nipo nilipo na nguvu. Tunapokuwa dhaifu wa mwili tunakuwa na nguvu katika Kristo. Lakini je, ni vitu vya kuombea? Hapana. Hapana. Sio vitu vya kuombea. Lakini na kama kuna wimbo wao tunaimba mashaka yote, unasemaje? Nayaje nitayavumilia. Yakija sawa. Wewe Mungu hayuko pale akitafuta muda wa kutuletea mashaka. Hapana. Ni kama mzazi hayuko pale kwa ajili tu ngoja niwe nimesimama tayari na fimbo yangu pita tu na chapa. Hakuna mzazi wa namna hiyo, ni mjinga. Lakini anaweza akashika kiboko pale anapoona kama kuna ulegevu na udhaifu na uharibifu unaanza kutokea na anachapa. Wewe mwambie Wakristo wa leo kwa asili tu ya vitu wanavyofundishwa na dunia inayowadanganya iliyozunguka, uwezekano wakulazimika kupata kiboko cha Mungu, hukumu ya Mungu ni mkubwa sana. Sasa kabla hatuyapelekwa kule, sisi kwa nini tusipelekwe njia ya mpeleza Mungu ambayo badala ya kutuchapa chapa, badala ya kutuhukumu, atupongeze na kutukaribisha mezani pake. Amina. Kwa hiyo tuendelee pale mstari ule wa 12 nasema, wapenzi msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Kana kwamba ni yani mkipitia katika hizo changamoto zisiwachanganye, zisiwashangaze. Zisiwapanikishe. Unasema sasa nimesha. Ukaamka unapiga simu, jamani nimepata na hiki na hiki. Mwingine atakwambia, yamekupata. Em subiri nakuja, nitakupeleka kwa mganga. Hapo Bagamoyo kuna mganga. Hayo yote hamna shida. Hivi hao watu wanaotembea na mavieksi wanaitwa sijindo wa bunge. Wangapi wanakuwa wameupatia kwa waganga? Wengi kabisa. Hivi jamani, nitaenda kutafuta hilo VX na hivyo vyeo na hizo sifa kwa waganga. Mganga mwenyewe hata nguo mgongoni yuko kifua, mwili wake huko kifua wazi. Majini yamemzuia kuvaa. Unampa hela lakini haweza kazitumia. Alafu unatoka pale. Mimi na sijui, sio kugomea, na naomba Mungu aniepushe na hicho cheo. Kabisa Mungu unisikie. Lakini sijui, lakini siamini kwamba chini ya 80% waganga konki hawahusiki na vyeo vile. Siwaone wanatembea wamependeza, wamepiga manukato. Wana shida. Na unaweza kaona ukafikiri wana furaha sana. Sijui, sio somo la leo. Kwa hiyo tuko katika hali fulani ambayo tunapita kwenye changamoto, kwenye kupungukiwa. Wakati mwingine kwenye inaweza kaja katika namna tofauti. Hiyo misiba ya kutujaribu itakuja katika namna tofauti. Anasema katika Luka mlango wa 22:28. Anasema ninyi ndio mmedumu pamoja nami katika majaribu yangu. Mwambie kila njia aliyopita Kristo. Inasema hata kufa, unatakiwa tufe na kufuka pamoja na Kristo. Mara nyingi hanakuwa maanishi kwamba tuingie makaburini tuamke naye, japo tutapita humo nako, lakini ile njia aliyoisha hapa duniani tupite naye. Anasema ninyi ndio mmekuwa pamoja nami katika kujaribiwa kwangu. Lakini je, anasema basi inatosha, nendeni nyumbani. Hapana, aliwaambia aje, akasema nami ninawawekea ufalme. Kwa sababu mlikuwa nami katika taabu zangu, na mimi nitakuwa na ninyi. Na mimi anasema ninamuomba Mungu aweze kuwaweka pamoja nami. Namuomba Baba yangu muwe pamoja nami katika utukufu wangu. Kwamba kama tumepita wote katika haya majaribu, tutakapokaa kwenye kiti cha enzi na utukufu, muweze kushiriki nami zile furaha. Amina. Amen. Ndicho kilicho andikwa. Ayubu anasema katika Ayubu 23:10, anasema maana anaijua njia niendeayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Ayubu, hebu tusome pale Ayubu 23. Mimi nitakusomea, na huwa najari sana kwa kweli muda, kwa sababu Ayubu 23:10 anasema, lakini yeye aijua njia niendeayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Tumpe Mungu tuwe tayari kuwa dhahabu. Dhahabu haing'ai bila kujaribiwa na moto. Na hapa ametumia neno moto kwenye mstari wa 12, wapenzi msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwafanya dhahabu, ili kuwajaribu. Wewe niambieni story ya maisha yangu. Katika miaka kadhaa, yani yapata hata mwongo mzima, mwongo ni miaka 10, nimejikuta napitia kwenye baadhi ya mambo kama haya. Mimi naambia binafsi, nimepoteza marafiki wengi kwa kuhubiri injili. Nimepoteza marafiki wengi kabisa. Unakuta kuna mtu mlikuwa mnajuana vizuri, mnasalimiana, mwaka unapita. Alafu ukikutana naye anageuka huku na ikiwezekana ukikosea kaongea kitu utasikia neno litatoka mdomoni mwake akiwa kwa ajili ya chuki iliyo moyoni mwake. Lakini je, Paulo anasema none of all the things moved me. Yaani hakuna kati yote hayo hakuna lililo ni tikisa moja wapo. Sana sana ni kuniimarisha. Biblia inasema ole wenu watu wote wakiwapenda. Kwa maana ndivyo baba zenu walivyowafanya manabii waliokuwepo kabla yao. Yenu. Kwa hiyo ningeona napendwa pendwa sana najiuliza nimepishana na wapi na Kristo wangu. Kristo alipendwa sana na dunia. Akaishia wapi? Ilimsurubisha. Tumishi wake mkubwa kuliko wote kulingana na Biblia Yohana Mbatizaji. Alipendwa na nani? Alishurubishwa. Hapa hatufundishi mateso. Tunafundishwa furaha ya Bwana ipitayo akili zote. Lakini ambayo katikati ya dunia anasema inaonekana kama ni msiba. Jamani haya ndio yameandikwa. Ningekuwa ni somo lililotoka kwenye ufahamu wangu ningejiuliza mara mbili mbili kwamba nimewafundisha nini. Kwa sababu wakati mwingine ni unakuta dunia yote imeenda kinyume, inaangalia ina furaha zao za muziki na anasa na vitu vingine na vingine na furaha za uongo zilizojengwa juu ya vitu vya kufikirika. Alafu unaona neno la Mungu linaenda linapishana na kila kitu. Ukija kulihubiri wakati mwingine unajipima hivi kweli. Ni kama Yeremia alifika sehemu fulani akamuuliza Mungu akasema Bwana yamkini unaweza kwa kama umeni hada. Kama vile sielewi labda Mungu umeni hada. Umekuwa kama kijito kidanganyacho labda. Mbona mnanishangaa? Niambie kichoandikwa. Imeandikwa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaenda na ukaiona dunia inavyoenda, ukaangalia na maelekezo neno la Mungu, ukashindwa kuvileta pamoja, kuvireconcile vikaelewana. Ukiona vimeshindwa kuelewana, basi simama na vile vilivyoelezwa na neno la Mungu. Kitabu cha Waebrania mlango wa 4 mstari wa 15 anasema, tuko kwenye Petro wa kwanza 4:12, lakini tulinganisha na 10 na hapo Ebrania 4:15 anasema kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kujaribiwa, nishaeleza, ni jambo pana, ni neno pana, ni hoja pana. Lakini inaongelewa leo katika muktadha huu ni mapigo na mapati na mapato mateso yanaweza kutupata kwa ajili ya maisha yetu ya katika Kristo. Hiyo ndio muktadha wa somo hili la leo. Lakini kuna majaribu mengine, kwa mfano kama nani? Kama jaribu Mungu alilomjaribu Ibrahim. Alikuwa anaipima imani yake. Akasema yule mtoto niliyokupa ushazeeka. Ushaanza kuna nini kupotoka potoka na nini nimekupa namtaka. Nena kamchinje. Akamjaribu. Biblia inasema Mungu akamjaribu Ibrahimu. Mwanzo 22 mstari wa 1. Hilo ni jaribu nalo. Jaribu la Mungu kutupima imani. Lakini ni vitu vinafanana lakini vinapitia katika namna tofauti. Lakini lengo lake ni moja, ni kututoa katika imani moja kwenda kwenye imani nyingine iliyo juu zaidi, kututoa kwenye hatua moja mbali na Kristo, kutuleta karibu na Kristo. Ndani ya 2026 hemu tujaribu kuyania hayo na Bwana atatuwezesha. Amina. Tusome Petro wa kwanza 4:12 tu 13 anasema lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo. Uliza wewe. Anaposema mtu bebeni misalaba yenu kila siku na kunifuata, nikisema ndiko kushiriki mateso ya Kristo nitakuwa nimekosea. Sasa swali langu linakuja, mimi ninayeongea na wewe kwenye nafsi yako tu juu, ni msalaba upi, ni mateso yapi ambayo ninaweza nikasema kwamba yananipata kwa sababu tu ya Kristo? Kama huna teso hata moja kabisa, nikupe msalaba ndani ya 2026 wa kubeba, unautaka? Nikwambie hamtaki. Haya, soma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Hiyo unaweza kusema kwamba ni adhabu kabisa. Alafu mtu anaweza katoka sema ile kanisa bana, mabaya wale, yani hawana, sio wazuri. Kwani mtu akwambia usome Mwanzo mpaka Ufunuo? Kwani ulipewa kile kitabu ukitunza ukisome? Kama ni msalaba mdogo basi ni mdogo sana, lakini ngoja nikwambie, Mkristo atauchukia, ikiwezekana ataki anaweza kakitupa. Soma Mwanzo mpaka Ufunuo. Kama unaona ya, sasa mimi nitabeba msalaba gani? Huo msalaba uweze kuniambia kwamba haupatikani, unapatikana kirahisi, ubebe. Soma Mwanzo mpaka Ufunuo. Kuanzia tarehe moja ya mwezi mpaka tarehe ya mwaka mpaka tarehe ya mwisho ya mwaka. Wewe umemaliza. Amen. Huo ndo msalaba wetu wa 2026. Amen. Nimewaambia vitu vibaya. Sasa kama huna msalaba, huo unapatikana kuliko yote. Ni msalaba mwepesi sana. Lakini wangapi wanaweza kaubeba? Kuna watu wanatoaga kama ujumbe kwenye mitandao vya kuchekesha au vya kufikirisha. Kuna kama moja nilikaona, mtu alikuwa amebeba msalaba, anatembea, baadaye akatembea akafika sehemu fulani, sasa akakuta kuna kama nani, korongo kubwa, kishimo, haweza kavuka, na anatakiwa aende huko nyuma, kuna hatari na kuja, lakini alikuwa ana msalaba ameubeba, anatembea na umemchosha. Alipofika pale, si ni ubao hivi, akaulaza juu ya ile nani, juu ya ule mto au lile shimo, akaulaza pale, akakanyaga pale, akatembea, akavuka ngambo ya pili, akauchukua msalaba wake, akaendelea na safari yake. Nadhani ni demonstration, ni kama kitu fulani cha kutufuni, ni fundisho zuri. Unao mwingine alikuwa anatembea tu hivi tan ta ta ta, ta. Alipofika sasa hakuna kitu. Hakuna hata nyasi. Ni nyika tupu, hakuna kitu chochote. Na huku nyuma kuna hatari zinakuja. Lakini ukiwa na msalaba wako, ukifika kwenye shida unaweka sehemu, unakubeba, alafu naendelea mbele, unaubeba, mnaendelea na safari yenu mpaka mnafika. Amen. Ngwameni, neno la Mungu hilo neno kwambia. Ni msalaba wa kutembea nao. Kweli unaweza ukakunyima kuangalia vipindi vyako vya TV kama unapendelea, una TV huna vyote vile, ukakunyima message yako na nini, lakini ukifika sehemu fulani utaulaza sehemu, utakuwa daraja, utavuka kwa kupitia huo. Neno la Mungu. Mstari ule wa 10:3 anasema, lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini, ili katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Anasema ukiwa una yale mateso, una ule msalaba, kuna wakati utakuletea furaha. Hebu niulize, huyo mtu aliyekuwa anatembea na msalaba unamchosha, unamtoa jasho, ulivyoweza kumvusha sehemu ambapo asingeweza kuvuka, furaha ilikuwepo haikuwepo? Wewe kwambie, beba haya maneno ya Mungu kifuani mwako, utafurahi siku yanakuvusha kwenye taabu zako. Ndiyo. Mstari wanafunzi wa Yesu walifurahi walipokuwa wanateswa. Kwa Matendo ya Mitume waliteswa mara nyingi. Sasa kitabu cha Mateso kile. Lakini Matendo ya Mitume 5:41 anasema walirukaruka kwa furaha kwa sababu wamehesabiwa kuteswa kwa ajili ya Kristo. Unajua tayari umeshawekeza, mimi mwaka huu niko najipanga kuanza kusoma. Nimeshaanza, nimefika Mathayo 5. Niko najipanga kuanza kusoma Biblia kwa mara ya 10. kwa mara ya 10. Wewe sasa wakati nilikuwa namaliza mwaka jana nilimaliza tarehe 20 kitu nilichelewa, huwa nilikuwa namaliza mapema. Lakini hiyo ni kusoma tu, sio kusoma kwa ajili ya kuandaa masomo. Labda hapo napita mara nyingi sana. Au nahubiri pale nyumbani. Unasema tu kwa ajili ya kujisomea sura mpaka sura. Wewe mwambie ule ni msalaba ambao utanibeba siku za hatari. Je, kwa sababu niko special, mimi ni special nani? Hakuna special kwenye hii dunia. Wewe mwambie kuna special mmoja naye ni Kristo. Wengine wote hata ukivali kofia likapaa mpaka juu. Ni takataka kama takataka za dunia hii. Lakini wanadamu wakimwona mwanadamu anapita wanaanza kumwabudu. Unaabudu mwanadamu. Anasema katika Luka, nishaisema hii mstari. Anasema heri yenu ni watu watakapo wachukia na kuanenea kila neno baya. Luka 6:21. Pale ndo kuna zile heri, afu baadaye anasema kuna ole. Kwanza 26 anasema ole, mwanzo anasema heri. Anasema na kuwatenga, anasema watawatenga na masinagogi. Wewe mwambie haya maneno naona yamejaa na Biblia nayo yasema hakuna kanisa linaweza kuniruhusu nikayasemea kwenye kanisa lao. Halipo hapa Tanzania, watakataa. Lakini maneno ya Kristo, watawatenga na masinagogi yao. Mstari wa 14 anasema, sasa najaribu kichwa cha somo kinasema nini? Hukumu kwanza katika nyumba ya Bwana, si ndio? Katikati ya watu wa Mungu. Sasa je, hili somo mbona ni la kama majaribu na adha na mateso na nini? Ni mtaza mmoja, ni kitu kimoja. Ngoja niwaambie, tunapokuwa pamoja na Kristo, tunapobeba msalaba wa Kristo, adha zitakapokuja, ule msalaba hazitatuweza kwa sababu tutavukia juu ya ule msalaba. Lakini adha zinakuja. Miaka mitatu na nusu, hata kama itakuja labda tumeshatoka hapa duniani, na naamini itakuja kabla ya hizo ni nyakati ambazo ya dhiki. Miezi 42. Msalaba wa Kristo ndio utakao tuvusha katika hilo korongo. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Zaburi ya 23. Amina. Mstari wa 14. Kwa hiyo ni hoja inaonekana ni habari ya hukumu kwanza katika nyumba ya Mungu, katika watu wa Mungu, katika watu wa ibada, katika watu wa kanisa, kwenye familia zao, ndio. Lakini hapa Mwanza naanza kuongelea jinsi ya kutembea na Kristo katika majaribu. Ninyi medumu nami katika majaribu yangu, ili kusudi adha hizo zitakazowapata zitakapokuja. Bwana anasema katika niangalie ule mstari, nimeuandaa lakini ni utafute mapema kabla ya muda wake, kwa sababu ndo muda wake wa kusema. Anasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari ule wa 10 anasema hivi: kwa kuwa mmelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote kwa jaribu wakaao juu ya nchi. Na usikia ule mstari. Nasema kwa sababu wewe Petro, wewe mtumishi wangu, ninyi mitume, tabu zilizonipata, majaribu, kuteswa na Mafarisayo na dunia na inaendelea hata leo. Nasema kwa sababu ya haya majaribu, anasema na mimi wakati wa kujaribiwa kwenu, wakati dunia itakapokuwa inaenda kujaribiwa, kuhukumiwa, labda ni kipindi cha dhiki kuu, mtu hawezi kununua wala kuuza isipokuwa na namba na chapa ya yule mnyama. Anasema mimi nami kipindi hicho ndo nitakuwa na mimi ninawabeba, kwa sababu mlikuwa pamoja nami katika majaribu yangu. Hivi jamani, wewe ulize mtu, kama mtu sio mwanadamu, sio mtu dhalimu, tusipokuwa wadhalimu, mtu akapita katika taabu zake, akapata msiba, ukawa pamoja naye, ukalala ukamka naye, ukateseka pamoja naye, msiba wake ukaisha. Siku ukikupata sana takiwa na yeye akufanyie vile vile. Eh, na ndivyo tunavyotakiwa kufanya. Anasema tulie na wanaolia. Kwa hiyo anasema katika hii Ufunuo anasema kwa sababu mmelishika neno langu la ushuhuda. Kwa sababu hamkulikataa neno langu, kwa sababu mlikuwa pamoja nami katika njia zangu, katika kuniamini na kutenda pamoja nami, mimi nami nitawabebeni wakati wa kujaribiwa kwenu katika taabu zenu. Niwaambie tulipofunga 2025 tukafunga pamoja naye katika nini? Ikija adha nane 2026, Mungu atakuwa anarudisha. Kristo atakuwa anarudisha yale tuliyowekeza kwake. Ngoja niwaambieni vijana mnaonisikia. Hebu wekezeni vizuri ujana wenu wakati ambapo hakuna. Ngoja niwaambie, saizi wewe kijana hudaiwi kodi. Hudaiwi mamilioni ya ada. Huna deni lolote. Na una jukumu la kula na kushibishwa na mtu fulani. Lakini kuna wakati vitakuwa wewe ndio vinakuangalia. Kwamba sasa wakati hudaiwi chochote ulikuwa pamoja nami, wakati utakapokuwa unadaiwa na mimi nitakuwa pamoja na wewe. Neno la Mungu linatuambia hivyo. Amen. Amen. Yeah? Hivi ulishawahi kuona watu ambao anapokuwa anatumia kitu cha mtu mwingine anakitumia vibaya, lakini kikiwa cha kwake anakitumia kwa budget? Kuna mtu mmoja alirusha ka video fulani, kijana akiwa bado labda yuko nyumbani au mtu tu labda umeenda yuko kwa mtu labda hana gharama anayolipa. Akiwasha taa anaziwasha mchana mpaka usiku. Akienda kuweka dawa ya meno anaijaza mpaka inadondoka, yani anakuwa kama amebeba mzigo mkubwa. Akienda kufungua tu toilet paper anafungua nusu. Alipoanza tu kazi akapewa mshahara wa kuanzia sio mkubwa. Kadawa anakuwa naweka kidogo. Kata ile mimi natoa kidogo mpaka anaweza kachafuka vidole kwa sababu akajatosha. Taa nazima mapema kabla giza halijaisha. Na anakuja kuziwasha giza lishaingia, lakini kuna mwingine anaanza kawasha. Yaani ile jua linaanza kupungua nguvu tu tayari shawasha taa. Tusifanye hivyo. Anasema kama sio maaminifu katika mali ya mtu mwingine, Mungu hawezi akakupa vitu vyako sasa. Mimi najua kuna vijana wengine mko hapa ambaye anaudhiwa na kuona taa zinawaka wakati jua linawaka, ndio sio? Kwa hapo. Hata kama sio mali yako wala sio mtu mwingine. Hata kama ingekuwa ni mali ya taasisi za kiserikali au za mtu binafsi lakini ambao sio wewe. Zima ile taa wakati umeme, wakati jua linawaka. Unless iwe ni sheria kwamba hii taa lazima iwake masaa 24. Sasa hilo ni jambo jingine. Biblia inasema mstari wa 14 ni ufafanuzi zaidi, anasema mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu, kwa kuwa roho wa utukufu na wa Mungu unawakalia. Mkilaumiwa, mkishutumiwa, mkitengwa, mkikataliwa, chukiwa kwa ajili ya Kristo, anasema ndipo utukufu wa Mungu unakuwa unawakalia. Mimi usiondoke na somo ambalo sijalifundisha kwamba niko hapa kujaribu kutengeneza kutengwa na dunia, kushindwa kuelewa hawa watu bwana. Mimi yani tuanze kuwachokoza watu ili mradi tu tukataliwe, tukadhani kwamba tunakataliwa kwa ajili ya Kristo. Hapana. Nasema kwa kadiri inavyowezekana jaribuni kuwa na amani na watu wote. Jaribuni kuwa na amani na watu. Ngoja kwambie asilimia kubwa ya maneno yaliyo kwenye Biblia watu hawayakatai moja kwa moja. Watayapenda. Kwa mfano Mungu anaposema barikini wala msifanye nini? msihukumu bila sababu. Watu hata chukizwa na hilo. Lakini kama kuna muda wa kuhubiri habari za kuhukumu, muda umefika. Tukihubiri watu wakachukia, sasa hilo ni jambo jingine. Kwa hiyo tuendelee kwenda tutengeneze amani na watu wote. Tengeneza amani na majirani. Mwaka ukianza salimiana na watu, ukiwa unaisha katikati wote vile. Lakini automatically uhitaji kusema neno. Wewe ukisimama na Mungu automatically wataenda mbali. Yaani wataenda mbali wala hata usiposema neno. Kule tu kuenenda na yale yanayoelezwa katika neno la Mungu. Watu watakaa mbali na wewe au watakusukumiza mbali. Mstari ule wa 10 na 4 anasema mkilaumiwa. Anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 36 anasema Bi Josephine, mbona kama mnama sijaelewa kimekupata kitu gani? Una jambo lako? Haya, tuendelee. Hem, tusome mstari wa 8 mstari ule wa 30 na 6 mstari 8 36 Rumi. Mimi nitakusomea. Anasema hivi: kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Kuna watu ambao wamejitoa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, ambao sasa wamejitoa kabisa, wameingia ndani sana kina Paulo. Wanahesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Yaani kama yuko machinjoni kila siku. Kwa kadri tunavyokaribia neno la Mungu na kukaribia Mungu, ndivyo tunavyokaribiwa. Tunakaribia hali ya kuwa kondoo wa kuchinjwa. Nasema yani tunasema mchana kutwa. Amen. Tunawindwa. Mstari wa 15 anasema hivi: maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji au mwizi au mtenda mabaya au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine. Mtu anayejishughulisha na mambo ya watu wengine, kuingilia mambo ambayo hayakuhusu. Wewe mimi waambea wanaongea mambo yasiyo ya kwao. Wewe mimi mbea aliyetimia kabisa. Mbea ni kama mtu, Kiswahili chake kingine ni nini? Umbea. Kuna neno fulani. Watu wenye maneno ya umbea ni mtu ambaye anakuta kila kati, kila nyumba iliyomo kwenye eneo lake ana faili lake. Hawa wanafanya hivi, asipojua wanavyokula anajua wanavyolala. Asipojua wanavyolala anajua wanavyo chochote kile anajua ramani ya nyumbani kwao. Ile nyumba bwana, ukifika nani kuna kachumba kale. Humo ndipo wanashikana mashati kila siku. Na anakuwa anatafuta mtu wamembea, asiponena umbea anaweza akapasuka kifua chake. Na usiombe ukafikia hatua hiyo ya ugonjwa wa kiroho. Ni hatari. Amina. Lazima kujishughulisha na mambo ya watu wengine. Kama kuna kujishughulisha na mambo ya watu wengine, lazima msidaiwe na watu wengine jambo lote isipokuwa upendo. Kama tunashughulisha mambo wengine, tujishughulishe katika kusaidia taabu zao. Na napokuwa na mipaka, usiingie katika kila taabu ya kila mtu. Huyu baba na huyu mama hawaelewani, ngoja nijaribu kwenda kuwasuluhisha. Suluhisha wao wamekuwa na kupokea. Vipi wakigeuka wakaanza kupiga kwa pamoja? Wanaweza. Petro wa kwanza 14:16 anasema hivi: lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo, asione haya bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Anamwambia kama ni mateso, kama ni adha watu wanayotenda, isitokee kwa sababu wamesikia unasema maneno yao, umewafanyia umbea. Isiwe ni katika kufanya nini? Mstari wa 15. Usiwe kwa sababu labda umekuwa unateswa kwa sababu ni muuaji, ni nini, ni kibaka. Vibaka wanapigwa. Wewe mwambie kifo anachokufa kibaka nicho kifo alichokufa Stefano. Wote walipigwa mawe. Stefano kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 8 wa 7 mwishoni mstari ya 51 na kuendelea pale. Alipigwa mawe na kibaka anapigwa mawe. Tofauti yao ni kwamba huyu anapigwa kwa ajili ya Kristo, huyu anapigwa kwa ajili ya tumbo lake na tamaa zake. Huyu anasema ikitokea mmepigwa, mmeteswa, mmeumizwa, isiyo kwa sababu mmekuwa vibaka au mmefanya umbea au umeingilia nyumba ya mtu na yakakukata, kafanya nini, umeingilia ndoa ya mtu, bali ni kwa sababu mmebeba maneno ya Kristo ambayo hawataki. Amina. Nani mwenye kusikia maneno? Ngwambie. Ili neno unaweza kusema kwamba kuna kitu hakieleweki, kiko clear. Na ndio tunataka. Kuna mtu mwingine anaweza kuhubiri. Kuna watu wamekuwa hivi. Anazunguka unatoka unajiuliza kwa sababu ili somo kichwa mbona sikuelewa alikuwa anasema, ni ngoja kwambie ili somo liko wazi. Limefunguka wazi wazi kabisa. Na ndivyo tunatakiwa tuhubiri. Hoja ya kuna mambo mengi sana ningeweza kuyasema hapa, lakini ngoja nimalizie sehemu ya pili. Hii ya kwanza ilikuwa nimekupita kwenye majaribu, mateso ya dunia na nini. Sasa tuje kwenye ile yenyewe inayohusu hukumu yenyewe. Sasa hukumu inaweza kawa haya majaribu akawa ni aina fulani ya hukumu ya Mungu. Lakini pia ikawa ni uovu tu wa wanadamu unaofanyika kwa sababu hawataki mambo ya Mungu. Lakini kuna Mungu anapo sasa anasema niko naingia na hukumu ya hawa wanadamu. Na ataanza na hukumu ya wote, baadaye atakuja kwenye hukumu wasio muamini peke yake. Ndio sababu kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 19 Kristo anarudi mara ya pili, mara ya tatu unaweza kusema, anakuja na wateule wake ambao ameshawachukua katika unyakuo. Mlango wa 20 anafanya hukumu ya kiti cha hukumu cha Kristo cha kuwapa watu wake mataji na ushindi. Alafu mlango wa 20 mbele kidogo kwa sehemu sawa 11 kuna kuja hukumu ya dunia nzima. Ni hoja hiyo hiyo. Inaanza anatoa anawapima watu wake, alafu baadaye anakuja kuihukumu dunia. Amen. Kujiandaa na hukumu. Kicho chenyewe kinasema kidogo. Kicho cha mstari wa 17 kujiandaa na hukumu. Wewe kwambie wewe Mkristo, nisikilize. Nisikilize vizuri. Hemu kaa muda wote usiwe na kitu. Weka kama Mungu alivyomwambia Hezekia mfalme, anasema weka nyumba yako tayari. Saa yoyote nitaondoka na wewe ndugu yangu. Na mambo mema yote unayonifanyia. Baadaye yule mfalme akamkumbusha Mungu mema aliyomfanya na nini, Mungu akasema okay. Nimekuongeza miaka 15. Ngoja ngombe, kwa Kristo unaona, Mkristo unanisikia, na kuomba ukae tayari na Mungu. Ni sana mtoto mzuri, mwanafunzi mzuri ni yule ambaye anakuwa yuko tayari saa yote wakitangaza mtihani anaufanya. Sio wangi mpaka anaugua anaanza kutafuta cheti cha kumtetea alikuwa hospitali. Si ndio wanafanya? Unakaa tayari. Tukae tayari nini? Kimwili na kiroho. Kiroho ni pale ulipoamini Bwana Yesu Kristo, unajua kwamba hakuna hukumu yao walio katika Kristo Yesu. Anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza. Hakuna hukumu ya kiroho. Kile kitu cha Mungu Baba simo kabisa. Lakini jinsi tunavyokuwa na tunamtarajia Kristo ujio wa pili, lakini jinsi tunavyokuwa na Mungu katika hii dunia, mwaka unapoingia na kwanza mwingine na nini? Saa yoyote tuwe vizuri na Mungu wetu. Hiyo ndo kujiandaa na hukumu. Sasa kuna sana sana. Mstari wa 17, Petro wa kwanza 4:17 anasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Anasema wanaoanza kuhukumiwa ni watu wa kwenye nyumba ya Mungu, ni watu wa kanisani. Ni waaminio. Anasema sasa kama sisi wenyewe hukumu inaweza ikatuchanganya, ikatuumiza hivi au ikatuvuruga, ikatutia hofu, vipi ya hawa ambao wanahukumiwa kwa kutupa jehanamu ya moto? Sema itakuwaje hali yao? Ni kama na Yesu alivyouliza akasema, je, kama imekuwa hivi kwenye mti mbichi, je, mti mkavu itakuwaje? Wewe kwa mti mbichi ni Mkristo aliyemwamini Bwana Yesu Kristo. Lakini bado mti mbichi unaweza kaungua. Lakini utaungua kwa taabu. Je, vipi ule uliokauka? Au ule uliobunguliwa na mchwa? Uko kama karatasi. Nani mwenye kusikia maneno haya? Biblia inasema katika Warumi 8 inasema hakuna hukumu yao walio katika Kristo. Hukumu naye sema ni nini? Ni ile hukumu iliyo kwenye Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 11 ya kutupa watu kwenye lile ziwa la moto, jehanamu ya moto kabla ya mbingu mpya nchi mpya kutengenezwa na Mungu kwenye Ufunuo mlango wa 21 baada ya pale. Nani mwenye kusikia maneno? Ukisoma katika Petro wa kwanza, hiyo habari imesema kwenye Petro wa kwanza mlango wa 3. Ameisema vile vile. Ameisema kwenye mlango wa 4, ameisema kwenye mlango wa 3. Petro hili swala nafikiri lilikuwa limemkaa sana, alisema mara nyingi. Na sio kwamba anasema kwa akili zake, hapana. Mungu anatuongoza kulingana na karama na vipawa alivyotupa. Akiona aliona amtume Yohana aongelee mambo ya imani. Inaonekana Yohana alikuwa mwamini mkubwa sana. Unajua Petro wakati mwingine imani yake ilikuwa inapotea, si ndio? Mpaka Mungu akasema Petro, nimekuombea imani yako isitindike. Ikizidi ukisimama imara uimarishe na ndugu zako. Amina. Lakini Petro Mungu akaona ampe habari za mateso na Paulo. Kwa sababu vitabu vya Yohana vingi ni habari za kumwamini Yesu Kristo. Na hata kufa kwake Yohana ilikuwa inaonekana kama ni sio kwa haraka haraka sana. Nasema hata je nikisema kwamba abaki mpaka nitakaporudi na kuhusu nini? Kama Yohana, kwa hiyo Mungu anaweza akatutumia kutumia ujumbe. By the way, ujumbe wa Mungu ni mmoja. Na tunataka tubebe ujumbe zote za Mungu. Ndio mtu asitoke hapa akasema mimi nimetumwa na Mungu kuhubiri furaha za wanadamu peke yake. Utakuwa unadanganya. Lazima hivi siwafundishe furaha. Mimi hakuna mtu ambaye anaweza kuhubiri furaha kuliko ninavyowafundisha mimi. Lakini je, hukumu nisiwafundishe? Na hiyo nitawafundisha vile vile. Sio vyote navitoa kwa Mungu, na ni ujumbe wa Mungu wote. Bila sema katika Yohana, no, Yohana tuache. Twende kwenye turudi pale Petro. Petro kwanza 4:18 anasema, na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiye mcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Hii mistari miwili inaenda sambamba. Anasema iwapo ni hoja ile ile, kama mti mbichi unaungua, ule mkavu hali yake itakuwaje? Si utateketea na majivu hayataonekana kabisa? Ngombe hii dunia, kama dhambi imetuchafua wote, ili yetu wote inatuchafua, lakini dhambi hazilingani. Kuna dhambi kubwa, kuna dhambi ndogo. Lakini inapokuja kwenye wokovu, hakuna hukumu kwa waliookolewa. Hilo nitarudia mara nyingi kusudi angalau watu walijua. Lakini kwenye maisha yetu ya kimwili, hivi wewe nikuulize, ndimi zetu, hata ukishaokoka huwezi ukatukana watu tena? Huwezi ukalaani watu? Unaweza. Je, kwa vile ulishaokoka, au kinywani mwako kunatoka utakatifu mtupu kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho unaondoka duniani baada ya kuokoka? Hapana. Daudi alikuwa ameokoka, lakini alikuwa na tena matendo, na alikuwa rafiki wa Mungu. Bado alikuwa na tena matendo ambayo ya watu wasiookoka. Yale matendo tunayotenda hata kama tumeokolewa, tumepata majina yetu yaliko kwenye kitabu cha uzima milele, tukishavua hii miili tutakaa kwenye viti vya tukufu na Mungu wetu. Lakini baada bado tumeivaa hii miili, kila baya tutakalolitenda, sawa, ni vyepesi Mungu kutusamehe zaidi kwa sababu ni watu wake, lakini vile vile ni vyepesi Mungu kutuchukulia hatua kwa sababu hataki tuzoelee ile dhambi. Ndicho anachosema Mungu. Lakini ukisema huyu jamaa anayotufundisha bwana, inaonekana na mimi ni kama ananihukumu mimi, wewe mwambie na mimi najihukumu. Tuko pamoja. Paulo anasema mimi ni kama ninyi vile vile. Majaribu anasema je? Anasema je, ni nani aliye dhaifu na mimi nisiwe dhaifu? Wote ni dhaifu. Lakini tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye atutaye nguvu. Mina. Anasema kwa hiyo hii mstari miwili 17 na 18 inaongea kitu kinachofanana, ikilinganisha waliookolewa na wasiookolewa. Wanaomcha Mungu na wasiomcha Mungu. Hii dunia jamani haina interest na haipendezwi kabisa na yaani sio mpango wao. Mifumo ya dunia hii haina mpango kabisa, sio eneo lake. kutembea katika mapenzi ya Mungu. Ngoja kwambie, mimi na wewe tunataka tamani tutembee katika mapenzi ya Mungu, tukashindwa hapa na pale na tukashindwa mara nyingi, si ndio? Lakini mfumo wa dunia haupendi na hauko tayari. Sasa unaweza kuona kwamba huu ni mti mbichi na huu ni mti mkavu. Mchagua upande, unataka, unajua kuna Wakristo ambao ni miti mikavu. Kabisa. Wewe uweze Mkristo unanisikiliza. Labda wewe uliokuwa mbali, tuanze na wewe unayetufuatilia. Wewe ni mti mbichi kwa Kristo au ni mti mkavu? Je, ninapokuja kule kusema kwamba nimeokoka kwa maneno haitoshi kufanya mti mbichi. Unafanya mti mbichi kwenye jambo moja tu, ile hukumu ya jehanamu mbaya. Lakini hapa duniani, maisha yetu ya kila siku, zile baraka za Mungu, ule ulinzi, kansa, magonjwa makubwa, kiharusi, hayo ndio mapatilizo na hukumu za Mungu. Je, sisi ni miti mibichi, miti mikavu? Sali ule wa 19 anamaliza sema, basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amana roho zao katika kutenda mema kama kwa Mungu, kwa muumba mwaminifu. Anasema sababu tayari tumeshaamua kuwa watu wa Mungu, basi tujitoke kamilifu kwake. Mimi kwa Kristo tunataka tuwe wale watu ambao kwa Mungu tupo lakini na kwa Mungu hatu. Ndio ukweli. Ndipo Mungu anafika sehemu anasema, jamani mchagueni, kama ni baridi kuwa baridi tukujue, kama ni moto uwe moto tukujue. Lakini hiki kitendo cha kutaka uwe katikati, wakiita moto upo kiasi, wakiita baridi napo hauko mbali, upo kidogo. Unasema hiyo siitaki. Ndio sasa anasema tumwekee amana. Kuweka amana ni kuwekeza. Ukalitoa kwako ukampa yeye. Mwambie tukiweka amana kwa Kristo ni kutoe hofu, hutashindwa kuyaishi maisha yako vizuri hapa duniani kwa ukamilifu. Utakula, utafurahi, utaburudika, kila kitu kitakupata vizuri tu, na bado amana zako ziko kwa Kristo. Mungu awabariki sana. Tunapomaliza kitabu hiki mlango wa 4 kwa neema ya Mungu, tutakapokutana wakati mwingine tutasoma mlango wa 5. Nimeshaandaa, utakuwa kwenye sura moja, amini kwenye somo moja, hata ugawa katika sehemu mbili, ni mfupi kidogo. Baada ya hapo tutaingia kwenye Petro wa pili. Kwa neema ya Mungu tumekuwa hivi tulivyo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya kitabu hiki, kwa ajili ya kweli hii. Mungine zikawa nzito tukashindwa kuibeba, lakini Mungu atubebe. Ukatubebe, ukatuongoze. Tukuzwe ili niliwe jina lako Baba wa rehema. Tunapokea yote. Amen.